lain di mood, lain di hati. Seperti kau yang tak pernah bisa ku percaya lagi. Mulutmu bilang A, hatimu bilang B. Lebih baik ku tinggalin kamu. Jambu janji janjimu, janji busuk busuk busuk busuknya, janji janjimu janji palsu. Takkan ku percaya akan semua janjimu. Jambu janji janjimu, janji busuk busuk busuk busuknya, janji janjimu janji palsu. Takkan ku percaya sama janjimu. Dasar kau jambu, janjimu busuk. Baikku tinggalin kamu. Jambu janji janjimu, janji busuk busuk busuk busuknya, janji janjimu janji palsu. Takkan ku percaya akan semua janjimu. Jambu janji janjimu, janji busuk busuk busuk janjimu. Oh, oh, oh, jambu janji janjimu, janji busuk busuk busuk busuknya, janji janjimu.